Credo in unum Deum, patrem omnipotente, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Patre natum, alete omnia secula, et eum te lumen te lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, requiem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem prescendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedat dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius ei non erit vis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetes, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissio